έρχουμε αυγήν στον μαχαλά σου. Ω, να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. Ω, να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. Και θέλω να περάσει. Ω, να φύγεις το κορμάκι μου στα αγκάλια σου να πνάσει. Ω, να φύγεις το κορμάκι μου στα αγκάλια σου να πνάσει. Ξυπνάδια μαντοπούλα μου, συρτά στη γειτονιά σου. Ω, να δόντα να μου κάμουσιν τα γειτονόπουλά σου. Ω, να δόντα να μου κάμουσιν τα γειτονόπουλά σου.